Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 4 Mart Cuma. Yıl 2011. Ay 3. Gün 63. Kasım 117. 1432 Hicri Rebiülevvel 29. 1426 Rumi Şubat 19. Fırtına, soğuk. 333 yıl önce bugün 4 Mart 1678'de ünlü İtalyan keman virtüözü ve bestecisi Antonio Vivaldi doğdu. 500'e yakın konçerto yazdığı iddia edilen Vivaldi'nin mevsimleri anlatan en meşhur eseri 4 Mevsim Konçertosu, Beethoven'a da pastoral senfoniyi bestelemesinde ilham kaynağı olmuştur. 86 yıl önce bugün 4 Mart 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Takrir-i Sükun Kanunu, yani Asayiş Yerleştirme Yasası diye bilinen kanun kabul edildi. Kanun 4 Mart 1929 yılına kadar yürürlükte kaldı. Yemek listesi gün 63. Etli mercimek, puf böreği, salata, krem karamel. Büyük Saatli Marif Takvimi. Flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma, en tu cuerpo quiero hundirme palomita. Hasta el fondo de tu sangre, el sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Esperanza, palomita, la flor crece con el agua, el sol volverá, volverá, la noche se irá, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 Açık Gazetesi onun. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Victor Jara ile girdik programa. Şilili Victor, Deja la vida volar, bırak uçsun hayat. Bir başka yarı Şilili Victor'u da kaybettik. Victor Ananias. Bizim de Türkiye'de ekolojik yaşam hareketinin en önemli simalarından biri. Buğday Ekoloji Dergisi'nin kurucusu, bizim de 11 yıldan beri programcımız olan Victor Ananias, 49 yaşında Fethiye'deki 39. annesinin evinde, 39 ben de dedim. 49. Evet, 39 yaşında kaybettik. Yani tümüyle hayatını doğayla iç içe yaşamaya vakfetmiş olan ve çok genç yaştan itibaren elleriyle çalışarak çok önemli bir hem aktivist olarak hem toprak adamı olarak hem de düşün insanı olarak da çok önemli çalışmalar yaptı. Kendisinin aslında... Victor'un kendi sesinden son yaptığı konuşmada, en son konuk olduğu kayıttan bir küçük şeyimiz var. Onu verelim ve kendi felsefesini belki de radyoda son programında bu kadar net olarak anlatabilirdi. İşte Victor. Şu anda tarlada emek veren insan, aynı ben kendimizi çok benzetiyorum. Çünkü onlar da bir tohum ekiyor. Onlar da bir tohumu bir kere bulması gerekiyor. Bir tarlayı bulması gerekiyor. Ondan sonra o tohumu tarlaya ekiyor. Sonra o tarlada iklim koşullarına göre bir süreç geçiyor. 3 ay, 5 ay, 8 ay veyahut yıllar, bir meyve ağacı yetiştiriyorsa yıllar geçiyor. Sonra oradan bir ürün alıyor. Bazen iklimden dolayı o ürünü alamıyor. Zorluklar yaşıyor. Bazen kendi başına bir şey geliyor, onun için onu yetiştiremiyor. Bazen yetiştiriyor, satamıyor falan. Yani çiftçinin hayatı aslında bizimkine çok benziyor. Gerçekten yaşamın içinde bir şey üretmeye çalışan sivil insanlar ve sivil toplum kuruluşları bence tam bir çiftçinin hayatını. Dolayısıyla çiftçileri de burada ben çok tam bir sivil hareket gibi görüyorum, gerçek çiftçileri. Çünkü bütün riski alıyorlar. Koşulsuz neredeyse üretim yapıyorlar. Yani koşulsuz, o derece koşulsuz ki kendi hayatını bile riske atarak yapıyor bunu. Ve bence hep başımızı iki elimizin arasına alıp bir düşünmemiz gerçekten gerekiyor. Bizi ayakta tutan nedir şu anda? Victor Ananias son konuşmasında, Açık Radyo'daki son katıldığı, konuk olarak katıldığı programdaki konuşmasında işte bu kendimizi de tamamen çiftçilere benzeten, küçük küçük tohumlar ekerek ancak sonucu alabileceğimizi bütün ömrü boyunca da uygulamış birisi. Ta 1996'dan itibaren Buğday Dergisi'nin geliştirdiği ilk elle fotokopiyle çoğalttı. Sonra kurucusu olduğu Buğday Derneği ile ve verdiği eğitimlerle, yani doğanın bir parçası olduğumuz ve doğadan koparak yaşayamayacağımız yaklaşımını yaygınlaştırdı. Çok önemli de bir aktivistti. Mesela son olarak işte bu Tatuta, buğdayın gene ayrı bir Tatuta projesi var. Çiftlikler kuruluyor. Onun projesini desteklemek için son Avrasya maratonunda adım adım oluşumundan arkadaşlarla birlikte 15 kilometre koşarak başladı bu işe. Koşmayı 39 yıllık yaşamımda hiç sevmedim. Ne okulda ne günlük yaşamımda mümkün mertebede koşmaktan kaçındım diyor. Yüzmeye, yürümeye ne kadar doyamıyorsam koşmaya o kadar ön yargılı oldum nedense. İşte bu ön yargımı da son 15 kilometre koşarak Avrasya Maratonu'nda yendim diyor. Ve yani 6 çiftliğe hayal ettiğimiz 74 çiftliği daha eklemek. Sırada birçok köy ve aile var. Herkese yazdığı mektupta 20. yılındayım şu an. Adını o günlerde bir avuç insanla buğday koyduğumuz harekette gönüllülüğümün diyor. Şimdi sayımız çok çok fazla bir avuçtan. Farklı şekillerde birlikte devam ediyoruz 20 yıl sonra ve yine adı buğday olan derneğimizde yaşamın değerini fark ederek bu değere hakkını vermeye çalışarak. Dernek üyesi olsak da olmasak da ilişkimizin adı olsa da olmasa da buğday hepimizin yaşamına girdi bir şekilde. Gönlümüzde, kesemizde, tatilimizde, işimizde, hayallerimizde, mutfağımızda zenginliğimiz oldu. Olmaya devam ediyor. Özverili çalışmalarıyla bir avuç insanın ve hepimizin kattıkları diyor ve yazdığı mektupta Cem Birder bize son aldığı mektuptan gönderdi. O da programcımız olan Cem Birder Buğday Derneği'nin de başkanlığını yürütmüştü. Bazı insanlar yaşamlarımızı değiştirir. Benimkini de Victor değiştirmişti diyor. Yani bu sefer sen ertelemezsen diyor. Bir mucize olabilir diyor Victor ve dünyayı geleceğimizi koruyarak, besleyerek yaşayan onlarca yeni çiftlik kapılarını, gönüllerini bize açabilir. Buğday bunun için gereken tüm adımları attı yıllardır. Şimdi bir adım senden ve diğer arkadaşlarımdan. Şimdiden teşekkür ederim. Bu mektubu göndermeyi seçtiğim bir kişi olduğun, umutlarımızı beslediğin için diye bitiyor. Evet, çok dünyanın da uluslararası çalışmalarıyla da çok önemli etkileri olan birisiydi. Bazı ekolojik, uluslararası ekolojik tarım kuruluşları tarafından geleceğin 5 liderinden de biri olarak gösterilmekteydi. 1971 doğumlu, vegandı bütün hayatında, hayvansal hiçbir şekilde beslenmeden yaşıyordu. Çok açık kitap adlı kitabımıza da çok önemli katkıları buldu. Bir sürü madde yazdı. Bir tanesine şöyle kısaca değineyim. Ekolojik yaşam maddesi. Bu zıddı bulunan bir tanım değildir. Bütün yaşamlar ekolojiktir diyor ekolojik yaşam maddesinde. Bir yaşamın var olabilmesi için diğer döngülerle ilişkilenmiş, sürekli değişen dinamik bir yapısı olması gerekir. Bu durumda da ekolojiktir. Buna göre nükleer enerji de ekolojiktir, savaş da, kölelik düzeni de. Bunların da tümü dönüşür ve olması gereken yere gelir. Çağımızda biz sürdürmek istediğimiz yaşama uygun ögelere ve bunların bütününe ekolojik yaşam adını veriyoruz. Halbuki yaşam bizli de, bizsiz de ekolojik ve dönüşerek devam ediyor. Yani şöyle de bitiyor. Şu anda bunu anlamıyor gibi görünüyoruz ve çok ekolojik bir sonuca doğru gidiyoruz. Hep birlikte tırnak içinde vermiş bunu. Hangi ekolojiyi besliyorsanız yaşamınız da o denli ekolojik olur demiş açık kitapta ekolojik yaşam maddesinde Victor Ananias. Gelen bazı okur mektuplarına da baktım. Yeşil Gazete'den de Buğday Dergisi'nde de 3 tanesini seçtim. Fuat Erman acı bir kayıp, yağmuru bol olsun demiş. Ayşe Hacak tabiat oğlunu geri aldı demiş. Bir de hayatta ilk kez tanımadığım bir insan için acıdan burnumun direği kırılıyor demiş. El verso es una paloma que busca donde anidar. Está ya y abre sus alas para volar y volar. Oh, Evet, Canto Libre, özgür şarkı, Victor Jara'dan bir başka Şilili. Bizim Victor, babası Şilili, annesi Türk olan bir Victor'du. Bu şimdi dinlediğimiz Victor da Şili'nin yetiştirdiği seçkin evlatlarından bir müzisyen. Ve özgür şarkı dinledik. O da Pinochet'in faşist katiller tarafından Santiago Stadyumu'nda elleri kırılarak öldürülmüştü, işkence edilerek şarkısını çaldı ve diktatörlüğe karşı olduğu için. Böyle bir hayat devam ediyoruz işte. Şimdi bir de tabii Libya'da ve Afganistan'da olup bitenlerle ilgilenmek zorundayız. Halk ayaklanması sürüyor Libya'da. Kaddafi'ye bağlı güçlerinde bu sabah, yani haydutların ve şeylerinde bulunduğu bir paralı askerlerin kullandığı bir yerde muhaliflerin, yani devrimcilerin elindeki Brega kentine yeni bir saldırı başlattığı haberiyle açabiliriz. El Arabiya televizyonunda Brega'yı bombaladığını duyurmuş. Evet, şu aşamada Kaddafi'ye bağlı güçler zaten bunu yapabiliyor etkin bir şekilde. Karadan bir saldırı denemesi olmuştu geçtiğimiz iki gün içinde. Orada bir geri dönme durumu olmuştu. Şimdi işte ülkedeki tek hava gücü kendilerine ait olduğu için işte her yeri bombalayabiliyorlar. Öyle bir. Ama bombalamada çok... En az 12 kişinin öldüğü belirtiliyor. Evet. Yani bombalayan insanlar da ne kadar bombalamaya devam edecek kendi halklarını, bu da tabii bir tartışma konusu. Ayrı bir tartışma, evet. Yani şey, gene o Seyfülislam, İslam'ın kılıcı diye adlandırılan oğlu, yani gerçek anlamda bir paranoyak katil gibi davranıyor. O son yaptığı açıklamada bombalama doğrudur ama korkutmak için yapıyoruz sadece diye konuşmalar yapmış. Yani maytap patlatmak gibi. Evet, yani o sofokleyen havada devam ediyor. Ne diyeceğini insan hakikaten bazen bilemiyor. Hugo Chavez biliyor ne diyeceğini. Hugo Chavez Kaddafi ile Batı ile arasında bir arabulucu komisyon oluşturulması önerisini getirmişti. İsyancılar ve Batı da olacak bu sürecin içinde. Kaddafi kabul etmiş. Kabul etmiş bunu. Ama Libyalı devrimciler kabul etmemiş. Evet, biraz hatta sert çıkışları da olmuş haklı olarak. Şey demişler, ne oluyor ya, ne karışıyor o gibisinden tepkiler var. Chavez'in hakkında Guardian'da yazıyor. Chavez'in şey hakkında bize bir şey söyleyen olmadı zaten. Hiçbir şekilde ilgimizde yok böyle bir şeyle demiş. Sözcülerinden biri Bengazi'deki Ulusal Komite'nin sözcüsü Abdülhafif Goga. Asla görüşmeyiz onunla demiş. Evet. Chavez de ne sanıyor kendini? Yani bu aslında bütün trajifars diyebileceğimiz bütün unsurlara yeni bir oyun yaratmak gerekiyor herhalde. Yani gerek batılı lider bozuntularının, gerekse mesela Kaddafi'nin ve oğullarının macerasını kolay kolay bir sinemacı ya da kalemşor bulamıyorum sanata dökecek. Şimdi zaten bu işte lafı fazla uzatmak istemiyorum ama bunun üzerinden, bu yaşanan olaylar üzerinden sanatın insanlık için önemi üzerine de çok ciddi şeyler çıkabilir. Hani böyle multidisipliner, çok kelimeli, böyle garip garip makaleler de çıkabilir de bu spesifik örnekte sanatın gerçek hayat taklit etmesine gerek var mı, ben çok bilemiyorum yani. Hani zaten yapılıyordu. Evet. Mesela Bengazi sokaklarında ve muhaliflerin, muhalif de demek doğru değil onlara, bayağı baş kaldıran isyancılar onlar. Devrimci demek çok daha doğru. Zaten kuvvetli bir yabancılarla ve özgürlükleri için mücadele gelenekleri de var. İtalyanlara karşı epey de insan kaybetmişler, dedeleri, bir kısmında babaları. Bengazi sokaklarında Kaddafi kılığında, Kaddafi'nin o bedevi kıyafetleri kılığında soytarı gibi ortalıkta dolaşıyor ya, öyle dolaşan devrimciler de başlamış. Yani bu sokak sanatı işte aynı zamanda. Evet, başlarına bir şey gelmesi tabii. Bu arada özür diliyorum. Bengazi'de Halit Al-Sahli, kendisi ordu ve sivil toplumla konseyler, vatandaş konseyleri arasında iletişim kuruyormuş, bir hukukçu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam gözaltına alınması olayların başlamasında önemli rolü vardı Halit Al-Sahli'nin. Diyor ki şu anda eğitimdeyiz ve gerekirse Tripoli'ye doğru yürüyüşe geçeceğiz. İnsanlar Kaddafi rejimini değiştirmek için çok istekli. Çünkü bizim savaşmamız lazım ama onların savaşması böyle bir gereklilik değil demiş. Guardian'dan aktaralım yine. Herhalde onun adamlarının savaşması böyle bir gereklilik değil diyor. Evet, yani Bengazi'de kurulan Milli Libya Konseyi aslında duruma hakim olacak gibi de görünüyor. Yani eğer Batı tarihin en korkunç işini yapıp müdahale etmezse, mesela şunu yapabilirdi Bengazi mi nasıl okunuyor? Doğu kısmındaki ele geçirilmiş olan mevziler, Yani orada orası bir çeşit kurtarılmış bölge halinde. Oralara yardım etsin Batı. Niye etmiyor? Hiç silahları doğru düz savunma şeyleri de olmayan demokrasi şeyleri insanları onlara destek versin. Onun yerine işte ABD hükümetinin sözcüleri şöyle şeyler diyorlar. Şimdi hani uçuşa kapalı alan dediğiniz zaman bu önce bir hava saldırısını gerektirir. Çünkü hava savunma sistemlerini yok etmek gerekir bizim pilotlarımız ateş etmeleri için. Öyle hemen olmuyor uçuşa kapalı alan dedi. Bunu kim? Gates söyledi. Gates galiba. Söyledi evet. Savunma Bakanı. Amerika. Savunma Bakanı. Dolayısıyla yani bir müdahale isteği de orada var. Hani parmaklar kaşınıyor orada da tetikteki parmaklar. Ama öte yandan bütün bunlara rağmen oradaki isyancılar... Hayır orada şey lüzum yok ki bu tamamen uyduruk ve yalan bir şey. Yani açığa kesinlikle çıkan yalanlardan bir şey daha. Oradakilere bombalamaya lüzum yok ki. Sadece yardım etmek gerekiyor. Onların elinde zaten hava limanları da Bingazi hava alanı da zaten savunmacıların elinde. Onlara destek olmaları gerekiyor sadece. Özgürlük meşruiyetini kaybetti diyorsa madem. O iş öyle olmuyor ama. Kaddafi meşruiyetini kaybetti. Sanki eskiden meşruymuş gibi yönetim tabii. Meşruiyetini kaybetti diyor. Peki kabul meşruiyetini kaybetmiş olan bir adama karşı. Bir de gazetelerde şu arada sürekli olarak Libya lideri diye bahsetmiyorlar mı? Bu o jargon da. Ya belki Trablus'taki ondan bile şüpheliyim ben kendi adıma. Türkiye'deki gazetelerde hala ve ajanslar falan da. Yani NTV, MSNBC ki BBC falan Türkçe hala Libya lideri diye bahsediyorlar. İnsanı herhalde birazcık tahrik etmek için yapılmış olduğunu düşündüğüm şeyler bunlar. Önemli değil ama yani hiçbir şekilde görüşmeyi Milli Libya Konseyi Kaddafi ile falan görüşmeyiz diyor. Müzakere etmeyiz diyorlar. Dün enteresan bir şey vardı. Cumhurbaşkanı Gül Mısır'ı ziyaret etti. Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından yönetimi devralan askeri konsey lideri Tantawi ile. Onun da şeyi, unvanı ne biliyor musun Tantawi'nin? Fino gibi bir şey aklımda kalmış sanki. Hayır, lakabı değil. Rütbesi ne? Mareşal. Mareşal evet. Meydan savaşı kazanmış herhalde. Neyse onunla Mısır ordusunun en iyi şekilde başaracağına geçiş sürecine inandığını ve Türkiye'nin desteğini ifade etmiş. Yalnız o arada da Mübarek'in başbakanlığa atamış olduğu Ahmet Şefik baskılara dayanamayıp istifa etmiş. Askeri konseyde eski Ulaştırma Bakanı Essam Şerif'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirmiş. Önemli bir değişiklik ve El Baradei de muhalefetin önemli isimlerinden. Nobel Barış Ödüllü Muhammed El Baradei de şey demiş. Bu olumlu yani hızlı hareket edildiğine ve Mübarek'in döneminin değişeceğine dair önemli bir olumlu işaret demiş. Şeyde ilginç bir şey vardı. Halawi diye birisiyle konuşuyorlardı bir devrimci Mısırlı. Ve şöyle bir ifade o da galiba El Cezire'den de biraz BBC'ye ve Batı'ya özenen bir sunucu. Ya da belki de tahrik etmek için şey dedi. Yani Mısır'ı da tabii ayağa kaldırmak lazım ekonomisini filan. Onun için de bir zaman tanımak lazım değil mi askerleri filan dedi. Yalnız orada çağırdığı devrimci Halawi şey dedi. Bir dakika şimdi bir kavramları baştan ele alalım. Ne ayağa ne kalkması dedi. Yani sanki Mısır ayaktaydı da bundan sonra yere mi düştü? Ne diyorsunuz? Yani şey, 31 senedir. Siz devrim yaptınız. Yani biraz bazı şeyleri kırıp döktünüz. Şimdi izin verin ordu toplasın falan. Evet biraz böyle yaklaşım bir ima vardı. Pek bu kabul edilemez dedi. Mükemmel bir İngilizce konuşuyordu. Bulabilirsek sonradan belki kullanabiliriz. Yok bunu pek bizim ne orduya ne de herhangi bir otoriteye bırakmamız. Peki lider yok diye sordu o zaman. Ne yapacaksınız? Gördüğünüz gibi dedi. Yani lidersiz olarak epey iş yapıldı. Gözlerinizin önünde oldu dedi. Kendisi çıkarıyor içinden. Evrim, devrim kendi kuruluşlarını üretiyor. Da mesela dedi polis önlemleri Mubarin korkunç polisleri vardı. Onların hepsi ortadan kalktı. Şimdi suç oranının ne kadar daha azaldığını farkında değil misiniz dedi. Bütün sokaklarda mahalle komiteleri, halk komiteleri düzenliyor bu işi. Pekala oluyor, görüyorsunuz, kurumlarını ve liderlerini de oluşturacak dedi. İlginç bir şeydi doğrusu. Bir de Afganistan'dan bir kelimeyle bahsedip gidelim. Çok ağır bir şey de orada var. 9 aralarında 9 çocuğun da olduğu korkunç bir bombardıman yapmış şey. Kunar eyaletinde NATO. Yapmış mı? Yapmış, kabul etmiş ve yanlışlıkla yaptığını kabul etmiş. 3 gün önce daha şeydi benim bildiğim kadarıyla. Ne sivili ya, biz orada şeyleri bulduk. Evet, her zaman bulduk. Bu sefer kabul etmek zorunda kalmışlar. Dün yaşları 12 ve 12'den küçük 9 çocuğun odun topladıkları sırada NATO askerlerinin açtığı ateş sonucu. Odun toplayan 12 yaşından küçük 9 çocuk düşman sanılmış anlaşılan. Bizde de oluyor böyle. Hatay'da falan olmuştu değil mi? Evet, paramparça edilmişler ve derin üzüntü duyduğunu belirtmiş Afganistan'da. NATO askerlerinin komutanı Orgeneral David Petraeus bu ölümler hiç olmamalıydı demiş. Hamid Karzai'den bizzat özür dileyeceğim demiş. Bu müthiş Ali Cenaplık gösterisi karşısında da insanın hamiyetten gözleri yaşarıyor. Yalnız şeyde Demokrasi Now'da gördüğüm bir şey var. Bir Afganlı konuşmuş. Ne özür biz? Özür müzür yok. Öyle kesmez bizi diye konuşmuş. Enatatullah Han adlı kişi. Bir şey yeterli değil demiş, özür. İlk defa da olmuyor. Zavallı, yoksul ve masum insanlarımızı kabul etmiyoruz. Özürlerini şeye çıkmaları lazım demiş. Mahkemeye çıkmaları lazım demiş. Eğer bu Afganistan'da mümkün değil derseniz ona da kabul. Uluslararası mahkemeye çıkmaları lazım bu eylemlerinden dolayı. Ama işte, eskiden de özür dilediler. Gene yaptılar. Amerika'da bu sefer uyanık uluslararası ceza mahkemesine bu yüzden imza atmıyor işte. Evet. Yargılanamasın orada burada diye. Ama uluslararası ceza mahkemesine sevkini de onaylıyor oy birliğiyle. Oy verenlerden birisi aynı zamanda Kaddafi ve hempalarının, bütün o yardakçılarının çoluk çocuk. Tamam işte o uluslararası mekanizmalar Amerika vatandaşı olmadığı sürece işlesin güzel bir şekilde. Evet. Uluslararası yok yani. Kyoto'da onun için geçerli değildi zaten. Evet. Amerika'nın şartları ayrı. Biz bize benzeriz diyorlar onlar, tıpkı Türklerin söylediği gibi. Ara verelim. Açık Gazete. Thank you. değerli dostumuz Victor'un. Ardından Victor Jara ve arkadaşlarından La Partida, Ayrılış diye de bir parçadan bir parçada bir şeyler daha dinleterek bizim Victor'u da bir kez daha anma fırsatımız oldu. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Şeyle girelim. Ne zamandır o okul hakkında söylemediğimizi bırakmadık. Rektörü istifa etmek zorunda kalmış. London School of Economics'in, Kaddafi'den yardım alan okulun. Öğrenciler istifa ettirmiş rektörünü. Onu da söylemiş olalım. Çok, haber takibi adına. Çok iyi de bir gelişme aslında. Çünkü öğrencileri de buradan kutluyor ve kucaklıyorum ben. Kendi payıma şahsen. Evet. Baskı her zaman iyidir. Ve bu soytarılığa bir son, yani kendilerini savundukları gerçek bir soytarılıktı yani. Bizim para nereden gelirse gelsin biz bakmayız filan. Önemli evet. Olan yazılandır diye. Demek ki öyle değilmiş. Bu arada Türkiye'de çok önemli gelişmeler var. Ama ona geçmeden şeyi de belki söylemek gerekir. Bu Libya'da ve Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da olanlarla ilgili haberlerin ele alınış biçimi açısından El Cezire'ye bir övgü gelmiş. Hillary Clinton'dan. Gerçek haber demiş. Gerçek habercilik yapıyor El Cezire demiş. Bu gerçek haber mi? Bu gerçek haber ama Hillary Clinton El Cezire'yi izliyor mu ondan emin değilim. Diyelim ve isterseniz evet. Türkiye'ye geçelim. Dün verirken haberini bu yeni dalga tırnak içinde gözaltılar. Gözaltı değildi henüz. Arama yapıldığı söyleniyordu. Biz de o haberle çok fazla yorum yapmamıştık. Evet, ne olduğunu bilmediğimiz için. Bir şekilde. Takipçisi olacağımızı söylemiştik sürecin. Bugün gözaltına dönüştü. Artık sanıyorum yorum yapılabilir hale geldi bizim evet, açımızdan. Evet, dün İstanbul ve Ankara'da 11 kişiye ait 16 adreste aramalar yapıldı. Ergenekon soruşturması kapsamında deniyor. Geçen birkaç hafta önce Oda TV denen İnternet sitesine yapılan baskında ele geçirilen belgeler doğrultusunda yapıldı söyleniyor. Ve aralarında gazeteci Nedim Şener ve Ahmet Şık'la Profesör Yalçın Küçük'ün de bulunduğu 9'u gazeteci 10 kişi gözaltına alındı. O da TV'nin 4 çalışanı da var. Hakkında gözaltı kararı bulunan eski Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Kaşif Kozinoğlu'nun ise yurt dışında olduğu öğrenilmiş. Ankara'da gözaltına alınan Oda TV çalışanları da bu sabah İstanbul'a getirilmiş. Yani daha önce Susurluk, Musurluk gibi bir sürü olayda ismi ortaya çıkan Kaşif Kozinoğlu dışında daha önce isimlerini pek bu gibi bağlantılar içinde duymadığımız insanlar gözaltına alınmış değil mi? Evet, alınmış. Çok vahim bir durum, tabloyla da karşı karşıya olduğumuzu belirten çok sayıda tepki var. Yani uluslararası tepkilerin de büyüdüğünü ve bütün gün de radyo ve televizyonlarda, özellikle televizyonlarda çok ciddi bir şey olduğu da göze çarpmaktaydı tepki. Yani Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT medya sorumlusu Dunja Mijatović, Türk makamlarını gazetecileri yıldırma ve tehdit etmeye son vermeye çağırdığını bildirmiş. Bu normalde bu kadar açık ve net bir şekilde söylenmez. Evet. Yani sert. Örneğin başka bir örnek verebiliriz buna. İşte AB'den basın özgürlüğü konusunda hani dikkatli olunması vesaire, endişeliyiz şeklinde bir şey geldi. Evet, yani AGİT, yani merkezi Viyana'da bu örgüt ve Türk makamlarını gazetecileri yıldırma ve tehdide son ve gazetecilerin, gözaltına alınan gazetecilerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalarını istiyor. IPI, Uluslararası Basın Enstitüsü direktörü de yine merkezi Viyana'da olan bir kuruluş o. Onun direktörü Alison Bethel McKenzie de yayınladığı açıklamada gözaltındaki gazetecilerin serbest bırakılmasını istemiş. Bu da sert. Yani hiçbir gazeteci kritik görüş açılarından ifadesi anlaşılabilen çalışması için tutuklanmaya, yani eleştirel anlamında bu kritik, tutuklanmaya, gözaltına alınmaya, hakkında dava açılmaya veya bezdirme ve yıldırmaya maruz kalmamalı diye de önemli bir açıklama yapmış. Başbakan da yargı kararıdır, bir şey yapamaydı demiş ama pek orada bu böyle bir... Ama öyle dememiş sadece. Ne demiş? Benim arzum hızlı bir şekilde sonuçlanması demiş. Evet. Yalnız bu kadar basit bir açıklamayla, küçük bir açıklamayla geçiştirilebileceğini, kendisini de geçiştirebileceğini sanmıyorum başbakanın. Çok önemli. Yani bizim talimatımızda değil diyor başbakan. Savcılığın talebi üzerine emniyetin verilen talimatı yerine getirdiğini ifade ediyor. Bu Ergenekon savcısı Öz herhalde. Bunun içinde soruşturmanın senin de dediğin gibi kısa sürede sonuçlanması dileğinde bulunmuş. Ama pek öyle görünmüyor. Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu da Kemal Kılıçdaroğlu hükümeti bir açıklama yapmaya çağırmış. Gözaltıları Türkiye'de namuslu gazetecilik yapmak zorlaşıyor sözleriyle yorumlamış. İlginç olan şey şu, benim şu anda dikkatimi çekti illa bir yorum yapacaksam. Yani Kılıçdaroğlu'nun tepkisi Agit'inki kadar sert değil. Evet. İşte yani. Halbuki çok tam da burada aslında basın özgürlüğünün eğer. Sonra bir şey olur kontropiyede kalırım falan endişesi de olabilir belki. Ters ayakta kaldı. Yani Türkiye'de namuslu gazetecilik yapmak zorlaşıyor sözü fazla bir şey demek değil. Oldukça yumuşak bir ifade ve zaten çok kolay bir şey de değildi sanıyorum yani uzun süredir. Evet. Dolayısıyla burada da bir problem var ve devam edecek. Çok büyük bir problem var aslında. Yani TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner de, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Ümit Boyner de adaletin yerine gelmesi için daha ne kadar bekleyeceğiz demiş. Bugün de gazeteciler özgürlük için Taksim'de eylem yapacak haberi var. Evet, bugün 11 basın meslek örgütünü bir araya getiren G9 Gazeteciler platformu bu saat 12'de Taksim'de bir eylem yapacakmış. Yani Avrupa Birliği komisyonundan da tepki vermiş onu da. Evet, ama onlar ilkesel bazda basın özgür olmalı, ifade özgürlüğüne saygı gösterilmeli. Ama onun ötesinde bir de şey söylemiş Stefan Füle'den bir açıklama var. Yasal değişiklik, acilen yasal değişiklik, yasaların değiştirilmesi, basın özgürlüğünün daha güvence altına alınması için demişler. Bu ama sanıyorum bu Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan gözaltılar o yasa değiştirmesiyle çok da alakalı değil. Yani onların kastettiği yasa değişikliği işte 301. madde falan oluyor yine. Ama bu biraz daha farklı bir şey. Ve sorunun zaten kaynağı da bundan ortaya çıkıyor. Şöyle ki işte gözaltına alınan kişiler işte Ergenekon terör örgütüne üye olma ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek falan gibi gerekçeler veriliyor. Genel geçer. Ama neden gözaltına alındığı söylemiyor. İşte soruşturma gizli deniliyor vesaire vesaire. Daha sonra çıkarsa çıkıyor bunlar ortaya. En büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Söylenmeden alınabiliyor insanlar gözaltı gerekçeleri. Evet, burada tabii çok önemli bir gelişme bu. Son derece önemli bir gelişme. Peki nereye kadar diyen Boyner'e de hak vermemek mümkün değil. Ve burada Milliyet muhabiri Şener de 18 Şubat'ta yazdığı yazısında da sıra sende diye uyardılar. Bavulun hazır mı birader diye soruyorlar demiş mesela. Ve onun üzerine gelmesi de oldukça düşündürücünün ötesinde vahim bir durum yani. Şimdi Ergenekon'u anlatan 40 katır 40 satır kitabının yazarı Ahmet Şık da. Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte. Birlikte evet. Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları kitabının yazarı Milliyet muhabiri Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alımı. Dün yakalandığı haberini vermiştik ve bunun yakalandı. Yakalandı. Evinde arama yapılıyor. Evet. Haberini saatler vermiştim. Süren arama. İşte bütün isimleri de verelim. Operasyonda Yalçın Küçük, Doğan Yurdakul, Mümtaz İdil ve o da TV muhabirleri İklim Bayraktar, E. Sait Çakır, Coşkun Musluk ve gazeteciler yine Aydın Bıyıklı ve Müyesser Yıldız gözaltına alınmış durumdalar. Aramalar Savcı Öz'ün talimatı ve Ergenekon terör örgütü üyeliği gerekçesiyle yapılmış. Ahmet Şık'ın bu arada Nokta dergisine bu darbe günlükleri olarak bilinen günlüklerin ortaya çıkartılmasında da önemli bir rolü olduğunu söylemek gerekir. Hani işin nereye geldiğini. Evet. Bir de ayrıca da Ergenekon'da kim kimdir başlığı da Tuğla gibi de bir kitabı var. Yani bütün Ergenekon olayıyla ilgili çok önemli araştırmaları da bulunan ve Ergenekon olayının aydınlığa kavuşması bir an önce kavuşması için uğraşan arkadaşlarımızdan biri. Dokunmayın arkadaşlar yanarsınız demiş Ahmet Şık. Kendisi daha önce de çeşitli defalar açık radyo mikrofonlarına da gelmiş. Nedim Şener de öyle. Yakından tanıdığımız bildiğimiz gazeteci kimlikleriyle ortada olan ve yalnız bu işi yapmakta olan insanlar görüşleriyle aynı fikirde olmak zorunda, görüşlerini paylaşmak zorunda değil kimse. Ama bu ikisini çok yakından tanıyoruz mesela yani. Ve yani şimdi Oda TV baskında Ahmet Şık'a ait Gülen cemaatiyle ilgili İmam'ın Ordusu adlı basılmamış bir kitapta bulunmuştu. Benim haberim yok diyor. Zaten olsa ne lazım gelir böyle bir şeyde. Kitabını da isterse gönderebilir. Evet yani önceden istediği yere gönderebilir ama sanıyorum o kitap üzerinden bazı konuşmalar falan olduğu da söyleniyordu işte. Seçimden önce, seçimden sonra vesaire gibi. Ahmet Şık'ın kitabıyla ilgili değil o. O başka bir kitapla ilgili. O başka bir kitapla evet. Mı? Ha. O zaman belki benim yanlış anlamam başka yerde de tezahür etmiş olabilir. Bildiğim. Bilmiyorum evet, benim hatta. Bildiğim kadarıyla öyle. Yani evet yani Ertuğrul Mavioğlu da Ahmet Şık'la birlikte kitap yazan. Ahmet için devlet düşmanı sosyalist diyebilirsiniz ama Ergenekoncu deyince düşündüm. Bunun karşısında ne denir diye normal bir ülkede kıyametin kopması gerekir. Çıkmamış kitaba siz nasıl don biçersiniz demiş ve bir kulak verelim. Yani Ahmet'in hayatı aslında gazeteciliğe başladığı ve gazetecilik yaptırılmasından artık engellendiği döneme kadar Ahmet'in bütün haberlerine şöyle bir arşivden bakanlar hiçbirinde çiçek böcek okumazlar. Okudukları ya bu ülkedeki yaşanmış olan faili meçhul cinayetlerdir ya jiteme öyküleridir. Ya işte bilmem nerede köylülere dışkı yedirilmesidir, asit kuyularıdır, ya kontrgerilla cinayetleridir, ya susurlukla ilgili bir takım ayrıntılardır, ya 19 Aralık'ta gerçekleştirilen hayata dönüş operasyonudur vesaire. Ahmet'in bütün yapmış olduğu habercilik esas olarak hak haberciliği, insan hakları haberciliği üzerine şekillenmiş bir haberciliktir ve Ahmet haberlerinde çok açık bir şekilde demokrasinin yanında durmuştur her zaman. Her zaman ama. Yani demokrasinin ve insan haklarının, özgürlüklerin yanında durmuştur. Şimdi Ahmet'in bütün bu haberlerini şu gün Ahmet'in karşılaşmış olduğu suçlamayla yan yana getirdiğimizde bu suçlama getirenler herhalde Ahmet'in hiçbir haberini okumamış olsa gerek. İki, bununla da sınırlı değil. Şu yazdığımız kitabı okuyan Ahmet'in Ergenekon'la bağlantısı değil, Ahmet'in Ergenekon'la nasıl hiçbir şekilde bağlantısı olamayacağını okur olsa olsa. Evet, Ertuğrul Mavioğlu da bu işin bir makasi vaziyetine doğru dönüşmeye başladığını gösteren sözler söylüyor. Bence bu operasyonlar, bütün bu operasyonlar kendi yaptıklarına çok inanıyorlar. Bu operasyonu yapanlar sağ gösterip sol vurmaya dönmüş durumda. Ve yani çok ciddi bir şeyden de bahsediyor. Ertuğrul Mavioğlu diyor ki soruşturmayı yürütenler kendi ayaklarına kurşunları sıktıkça kendi tezlerini de çürütüyorlar. Kendi ciddiyetleri de ortadan kalkıyor. Kurunun yanında yaş yanarken yaş sayesinde kuru da kurtulacak diyor. Ki buna evet. Aynı yorumu mesela... Ergenekon davası Türkiye'nin derin devletle hesaplaşma davası olarak başlamamış mıydı? Hani bir çağ bitiyor ve yeni bir şeye doğru geçilecek umuduyla bu ülkede özgürlük ve demokrasi yanlısı olan kesimlerce desteklenen bir dava değil miydi? Yani benim hatırladığım kadarıyla başlangıcı ve toplumun önemli bir kesiminden destek görmesinin arkasında da bu yatıyordu hani bu, evet, sürecin. Ama giderek uzadığını görüyoruz bunun. Uzadığını ve nitelik değiştirmeye başladığını, evet, bir yandan sulandırılıp artık gayri ciddi, yani çok ciddi olan Türkiye'nin belki de gelmiş geçmiş en önemli davalarından biri, belki de birincisi olan bir davanın duman, toz dumana karışacağı ve bizzat birileri tarafından da soruşturmayı yürütme adına birileri tarafından da toza dumana karıştırıldığını söyleyebilecek duruma geliyoruz. Ali Bayramoğlu da bugün Ahmet Şık ve Nedim Şener 2.3 hangi Ergenekon başlıklı yazısında şunu diyor, yani şu soru meşru olmaz mı diyor. Ergenekon davası bir tür kişisel ya da politik hesaplaşmanın aracı haline mi getiriliyor? Ergenekon davası, ki o davayı önemsiyoruz, o dava ve türevlerinin bir temizlik havası davasını davası olduğunu düşünüyoruz. Kendi başına, kendi içinde temiz olmak zorunda değil midir? Bugün yaşananların eğer Ergenekon davasıyla alakası varsa bizim vicdanlarımızdaki Ergenekon davasının anlamı düşüyor. Eğer bu gözaltıların Ergenekon davasıyla ilgisi yoksa, o zaman bu dava vesilesiyle ortalığa otoriter bir koku yayılıyor. Polis devleti kokusu diyor. Bu işleri yapanlar bu davayı da, bu değişim ve temizlik sürecini de zora sokuyorlar, yaralıyorlar ve Ergenekon dava sürecinin inandırıcılığını yok ediyorlar diyor. Ve yani rasyonelitelerini, akılla ilgilerini o kadar kaybetmiş durumdalar ki seçimlere doğru hükümeti bile yaralayacak işlere soyunuyorlar. Ancak en önemlisi özgürlük fikrine ve düzenine zarar veriyorlar. Bir kere diyor Ali Bayramoğlu'nun buradaki şu yorumuna benim katılmam mümkün değil. Yani seçimlere doğru hükümeti bile yaralayacak işlere soyuluyorlar. Hani zaten hükümeti bile yaralayacak işlere soyunmak veya soyunmamak üzerine hareket etmemeli değil mi? Bu kolluk kuvvetleri, evet, veya evet, adalet dediğimiz sistem. O değil yani onun önceliği. Hayır, ama işte Bayramoğlu da şeyi kastediyor herhalde. Hükümet kuvvetlerinin içindeki bir kesim. Kolluk kuvvetlerinin içindeki bir kesim. Böyle yani bir şey var yani. Yani kimsenin, hiçbir polisin, hiçbir savcının Türkiye'yi 36 Stalin mahkemeleri dönemine, 1936'yı kastediyor, çevirme gücü ve hakkı yoktur, olmamalıdır. Umarız bu meslektaşlarımız en kısa zamanda serbest bırakılır veya ortada gerçekten tırnak içinde bir suç varsa yetkililer en kısa zamanda bu durumu tüm kamuoyunu ve vicdanını rahatlatacak şekilde açıklığa kavuştururlar. Aksi halde töhmet altında kalacaklardır demiş. Bu önemli bir noktaya geldiğimizi gösteriyor. Ahmet Altan da Taraf Gazetesi'nde bu nasıl iş diye bir yazı yazmış ve anlamakta güçlük çektiğini, pek çok insan gibi kendisinin de söyledikten sonra da şöyle bir yorumda bulunuyor. Ergenekon darbenin yolunu açabilmek için kaos yaratmak amacıyla kurulmuş ve çeşitli suçlara bulaşmış bir örgüt. Bana sorarsanız Türkiye'nin en tehlikeli örgütü. Şimdi siz sabaha karşı